Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîgi ve itisâmi illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbina bilhak. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Sallu alâ tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Güzeller güzeli güzel Mevlam'ın, güzeller güzeli güzel peygamberine indirdiği ilim, rahmet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın güzel muhatapları. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Asr-ı saadetteyiz. Sevgililer sevgilisi, aşk elçisi Efendimizin tüm yanlışlıkları doğruya tebdil ettiği, karanlığa bir anda şimşek gibi aydınlık çaktığı, kendini arayan, benliğini kaybetmiş insanlığa hayat getirdiği zamandayız. Sevgililer sevgilisi sevgilimiz, o rahmet saçan nur yüzüyle, o vahiyle arınmış, o vahyin berraklığıyla arınmış, tezkiye olmuş simasıyla gelivermişti Mescid-i Nebevi'ye. Girivermişti alnını secdeye koymasıyla cennet bahçesi olan Mescid-i Nebevi'ye. Sabah namazından sonra hep sorardı, İçinizden rüya göreniniz var mı diye. Olan olursa rüyalarını dinler, tabir eder. Cenazesi olan var mı der. Varsa yardımcı olmaya çalışır. Sıkıntısı olan var mı der. Bir sosyal toplum kurardı. Ve bir gün bu kez kendisi söyleyiverdi. Ben bu gece bir rüya gördüm. Ben bu gece bir rüya gördüm. Hem de öyle şeyler gördüm ki. Ümmetimden bir adam gördüm. Ki azap melekleri etrafını sarı vermişti. Bir anda çaresiz kalıvermişti. Dünya hayatında güçlüydü, dünya hayatında kuvvetliydi ama ölüm sonrası ya, azap melekleri ya karşısındaki, kıpırdayamıyordu, kendini kurtaramıyordu. çaresizdi. Kendini azap meleklerine teslim edecekti ki o anda almış olduğu abdesti geldi. Ümidini tam yitireceği anda geldi. O aldığı abdest geldi ve onu kurtardı. Neden sonra? Ümmetimden bir adam daha gördüm ki kendisi için kabirde bir azap hazırlanmıştı. Kendisine hem de öyle bir azap hazırlanmıştı ki yürek kaldırmıyordu, yürek kaldırmayacaktı. Artık tam azaba düştüğünü düşünürken, artık tam azabın içine daldığını düşünürken bir anda namazı geliverdi. O evinde, o camide, o mümin kardeşleriyle saf saf olup en yüce dosta doğru yöneldiği namazı geldi. Muslatı olan, dininin direğin olmaktan öte imanının zirvesi olan, miracı olan namaz geldi. O gözyaşlarıyla seni seviyorum Allah'ım, sana aşığım Allah'ım deyişinin lisani hali olan namazı geldi ve kurtarıverdi onu o çaresiz anda, o azaba tam düşeceği anda. Kurtaracaktı namaz. Dünyada onu kötü ahlaktan, kötü pis hallerden, kötü bütün hissiyatlardan arındırdığı gibi orada da azaptan arındıracaktı. Namaz geliyordu, onu kurtarıyordu. Kurtaracaktı namaz. Namaz bir borçtan öte, namaz bir sevdaydı, aşktı. Bu aşk ile kıldı, dünyada arındı, burada da kurtuldu diyordu. Sevgililer, sevgilisi, sevgilim. Yine ümmetimden bir adam gördüm ki şeytanlar etrafını kuşatmıştı. Şeytanlar çepeçevre kuşatmıştı onu. Kaçacak yer yoktu, sıyrılacak bir an yoktu. Oyun yapıp, dümen yapıp sıyrılabilecek bir bahane yoktu. Kandırılabilecek bir şahıs yoktu. Çaresizdi. Ölümden sonra çare tükeniyordu. Eğer dünya hayatında, eğer tarlasına güzel bir şeyler ekmemişse. Ama hayır, hayır, hayır. Şeytanlar etrafını kuşatmıştı ama tam ümidin kesildiği anda yetişir ya bir kuvvet. Dünyada yaptığı zikirler geliverdi. Dünyada Allah'ı anışı geldi. Dünyada sırf Allah rızası için attığı adım geldi. Çünkü o adım da zikir. Eline tesbih alıp binlerce kez Allah demek değildi zikir. Zikir o Allah lafzını yaşamaktı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimeyi tevhidini dilde sürekli tekrarlamak değildi. O tevhidi yaşamaktı. Zikir buydu. Bu zikri yaptığından, bu zikri yaşadığından şeytanlar onu kuşatmışsa da kurtuluvermişti. Zikir gelecekti, zikir gelmişti, kurtarmıştı onu. Dünyada arındırdığı gibi. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub ayetinde olduğu gibi, ruhunu mutluluğa ulaştırdığı gibi kurtarıyordu onu. Zikir oydu. Zikir yaşamaktı. Aşk elçisi Efendimizin yaptığı gibi. Her anı zikirdi. Yani lisan-ı haldi. Allah diyordu, o cümleyi yaşıyordu. Rahman diyordu, onu yaşıyordu. Yaşadığı için Allah iki tane esmasını, o iki tane sıfatını peygamberinde tecelli ettiriyordu. Tövbe suresi 128. ayette Rauf ve Rahim isimlerini tecelligah olarak Allah Resulüne buyurduğunu bizlere sunuyordu. Zikir buydu. yaşamaktı. Tevhidi yaşamak olduğu gibi. Sen şucusun, sen bucusun demek değildi tevhid. Günde 1 milyar kere Allah'ı ansa da şucu bucu yaptığı zaman tevhidin dışında bir hal yaşadığını bilip tevhidi Allah Resulü'nün yaşadığı gibi gel, ne olursan ol gel deyip gözündeki kardeşinin gözündeki çapağı silmek yerine göze ne yumruk vurmak değildi. O gözündeki çapağı silmekti tevhid. Kelime-i tevhid buydu. İşte bu yaptığı tevhid geliyordu. Bu tevhid kurtarıyordu şeytanların kendisini kusatmış olduğu o ümmetimi. Ümmetimden birini gördüm ki susuzluktan dili dışarıya sarkmıştı. Çorak çöllerde dudaklar kurur ya, dudaklar susuzluktan çatlar ya. Hatta dudakları bırakın, dil damak bile kurur çatlar, boğazlar bile çatlar ya. Çatlamıştı, dili dışarıya sarkmıştı, nefesini zor soluyordu. Sanki ümitler tükenmişti, sanki ümitler bitmişti, sanki kapı kapanmıştı. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Kul bittim demeden Allah yettim der. Kul bittim demeden Allah yettim der. Yeter ki o kul dünya sahnesinde, dünya arenasında aşkı sergilemek uğruna bir nefes almış olsun. Bu kişi de tutmuştu. Bu kişi de aşkı sergilemek adına adım atmıştı. Tuttuğu Ramazan orucu geliverdi ve ona su ikram etti. O susuzluktan dili dışarıya sarkmıştı, soluyordu ya. Tuttuğu Ramazan orucu geliyordu. Ona su ikram ediyordu. Ramazan orucunu nasıl tutacağım? Ah şu var, ah bu var diye kendine bahaneler yapmayan, sırf insanlara daha yakışadı gözükmek için perviz yaptığı halde Allah'ın kendisine hediye olarak sunduğu Ramazan orucunu tutmayanlara değil de Allah'ın sunduğu hediyeyi, canım Rabbim, demek beni seviyorsun, bana kıymet ve değer veriyorsun da beni kendi huzuruna almak, cennetteki nimetlerine gark etmek için bana bir kapı sunuyorsun ha deyip tuttuğu o orucu geldi ve su ikram etti diyordu dostum bir tanem Resulullah aleyhissalatü vesselam. Kurtaracaktı o oruç onu. O oruç bir açlık değildi. O oruç kendini bilmek, kendini bulmak, hayatı, imanı sosyal hayata indirgemekti. Fakir fukaranın açın halinden anlamaktı. Dert çekenin derdini bir nebze paylaşabilmek ve gönüldeki iman deryasını ihtiyacı olanlara da aktarabilmekti. Sonra ümmetimden bir adam gördüm ki önü karanlıktı, arkası karanlıktı, sağı solu karanlıktı, üstü altı karanlıktı, karanlıklar içerisindeydi. Çıkış yoktu, bir adım bile atamıyordu, her yer karanlıktı. Neredeydi? Boşluktaydı sanki. Karanlıklar üzerine karanlık çökmüştü. Zifiri karanlık da nedir ki? Karanlık ötesi karanlıktaydı. Yaptığı hac, yaptığı umresi geldi ve onu bu karanlıklardan çıkardı. Onu bu karanlıklardan çıkarıyordu, çıkaracaktı. Haccı sadece bir ziyaret, umreyi sadece bir ticaret algılamayıp dünya hayatındaki o şekillerden, o sembollerden hayatına ilahi mesajı alışından dolayı sergilemiş olduğu hayat tarzından dolayı Allah onu bu karanlıklar içerisinde bırakmıyordu. O yaptığı aşk ile yapmış olduğu hac ve umre geliyordu. Onu kurtarıyordu, kurtaracaktı onu. Sembollerden hayata mesaj almak değil miydi? Allah'ı geliyordu. Hacı umre geliyordu. Karanlıklardan çıkarıyordu. Neden sonra? Ümmetimden bir adam gördüm ki ölüm meleği ruhunu almak için gelmişti. Ölüm meleği canını alacaktı. Ölüm meleği dünya imtihanındaki sınavın bitiş zilini çalacaktı ki anne ve babasına yapmış olduğu iyilikler geliverdi. Meleğin o anda ruhunu almasına engel oluyordu. Melek o anda ruhunu alamıyordu. Almayacaktı. Dünya arasında daha fazla aşkı sergileyecek diye Allah ölüm vaktini ne bir ileri alır ne bir geri. Ama zaten bu Allah'ın ezelde bilip levh-i mahfuzu yapmış olduğu bir hadiseydi. Ölüm meleği sadece bizim alacağımız mesaj için bu vazifeyle görevlendirilmişti. Anne babasına yaptığı iyilikler kurtaracaktı. Önce Allah'a itaat, sonra anne babaya itaati emreden ayetlere uyduğu için Allah'ım, elim ayağım tutmazken, gözüm kendimi görmez iken, gece gündüz sadece ağlayarken uykularını böldüm, yemeklerinden aldığım, ihtiyaçlarını ihtiyaçlarıma tercih ettirdiğin anne babamı sırf senin için seviyorum ve sadece senin için onlara, sadece sana olan merhamet, sana olan sevgimin onlara yasayan şefkat ve merhametinden dolayı Rabbena gfirli veli valideyye, onları affet, onları bağışla, onlar dünya hayatında, onlar beni o bebekken sağına soluna dönemeyecek kadar aciz iken, kendi suyunu bile içemez haldeyken bana nasıl şefkat ve merhamet gösterdilerse sen de onlara şefkat göster diyerek iyilik yapışı geliyordu. Onu o anı kurtarıyordu. Ümmetimden bir adam gördüm ki onlar kendisiyle konuşmuyorlardı. Akrabalarıyla olan hallerindendi. Müminler onunla konuşuyordu. O herkese konuşuyordu. Sesini duyurmaya çalışıyordu ama sesini duyuramıyordu. Sanki herkesin kulağına onun sesi duyulmasın diye bir perdeye takılmıştı. Çaresizdi. Çaresiz kalıvermişti. Sesleniyordu. Duyamıyordu. Akrabalarıyla olan İyi ilişkileri geliverdi. Akrabayı ziyaret etmesi, yakınlarını takip etmesi geliverdi. Ve onlara hitaben bu akrabalarına iyilik ederdi dedi. Bunun üzerine onlar da o zatı duydular ve konuşuverdiler. O yalnızlıkta ve boşlukta olan insanı da duydular. O da onlara karışıverdi. Ayrıydı, dahil oluverdi. Ümmetimden bir adam gördüm ki bütün peygamberler halka halka olmuşlardı. Ama o hangi halkanın yanına gitse kovuluyordu. Üzülüyordu. Aşk elçilerinin halkasına giremiyordu. Çaresizlikten, üzüntüden dizinin bağı çözülmüştü. Ama o ne? O anda gusletmesi geliverdi. Gusül abdesti alması geliverdi. Elinden tutarak onu aldı. O peygamberler halkasının içine oturtuverdi diyordu. Allah Resulü devam ediyordu. zamanından zamanımıza ve kıyamete kadar tüm insanlara mesaj olsun diye Allah'ın kendisini göstermiş olduğu rüyayı paylaşmaya. Ümmetimden bir adam gördüm ki, cehennemin hararetini elleriyle yüzünden uzaklaştırmaya çalışıyordu. Cehennem ateşi, harareti onu yakacaktı, yakmak üzereydi. O kadar yakındı ki, o kadar yakındı ki, kurtuluş yoktu sanki. Kurtuluş imkansızdı sanki. Ama o anda verdiği sadakalar geliverdi. Allah'ım sadece senin rızan için deyip kendi ihtiyaçlarından bölüp Allah'ın yaratmış olduğu bütün insanlara ve hatta bütün canlılara, hayvanlara ve hatta bitkilere bile olan sadakası geldi. Üzerine gölge, yüzüne perde oluverdi. Cehennemi ondan uzaklaştırdı ve gül bahçesine dahil ediverdi onu, kurtarıverdi. Ateşe perde oluyordu sadakası. Bazen maddi olarak cebinden çıkardığı parası olarak verdiği sadaka, bazen de sadece ve sadece Allah'a olan aşkından, imanından, karşı taraftan, yolun diğer tarafından gelmekte olan mümin kardeşine sadece Allah için tebessüm etmesi, tatlı saz söylemesi olan sadakası geliverdi. Sadaka sadece cebden çıkarılan 3-5 kuruş para mıydı? Tebessüm etmek sadakaydı. Eşinizin hal hatırını sormak sadakaydı. Çocuklarınızın başını okşamak sadakaydı. Öpüp kucaklamak sadakaydı. Dertli olan bir kardeşinizin gönlünü okşamak sadakaydı. Hasta olan kardeşimin hastalığı, derdi olanın devası için adım atabilmek, adım atmak için gayret sarf edebilmek sadakaydı. İşte bu sadakası geliyordu, kurtarıyordu, o cehennemin hararetinden arındırıyordu, perde oluyordu. Ümmetimden bir adam gördüm ki, azap melekleri, zebaniler yanına gelmişti. Zebaniler onu çepeçevre sarıvermişti. Ellerinden kurtuluşu yoktu. Zebaniler onu alacaklardı, eza cefa edeceklerdi. Azap edeceklerdi, cehenneme götüreceklerdi. Azap melekleri zebaniler, başa edebilmek, başa çıkabilmek ne mümkündü? Hayır, hayır, hayır, hayır. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Her kim zerre miktarınca Allah için bir hayır işlemişse veya işlemeye niyet etmişse Allah onun karşılığını verecektir. Kim de kötülük etmişse onu görecektir. Hayır, hayır. O anda zebaniler onu tam çepeçevre kuşatıp alıp cehenneme götüreceği anda iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırması geliverdi. Emri bil maruf, nehy anil münker yapması geliyordu, gelecekti. O zebanilerin içinden onu tutup çıkaracaktı. Sokakta gördü bir kardeşini incitmeden ama. Hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında Hımar isimli bir sarhoş vardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanında sahabilerin bazıları ona beddua etmeye kalktılar da... Öyle demeyin lütfen. Ona beddua etmeyin lütfen. Onun yerine Allah'ım ona merhamet et. Kusurlarını affet deyin. Ben onun Allah'ı ve Resulünü sevdiğini biliyorum. Deyişini uygulamak. Kendi zamanında hata yapan birçok insana güzellikle bak sevgili kardeşim, Bu yaptığın, belki sen bunu isteyerek yapmıyorsun. Belki nefsine yenildin. Belki öyle kötü ortamlarda kaldın. Belki öyle kendini, nefsini güçlendirdin ki baş edemiyorsun. Ama hadi gel. Hadi gel arınalım. Hadi gel Rabbimizin tezkiye ayetlerine sarılalım ve arınalım. Hadi gel. İmanın aşk deryasına dalalım. Kelime-i şehadet ile arınalım. O kelime-i şehadetin aşk deryasında arınalım diye davet ediş. Emri bil maruf. Tenkit değil, teşvik. Kırmak değil, yapmak. İncitmek değil, gönül okşamak. Buhari'den aklanır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir askeri görevlik göndermişti birlik. Yemame hükümdarı Sümame vardı. Sümame bin Usail. Birçok kez sahabilere saldırmış, belirli aralıklarla eshab-ı kiramdan yolunu kestiği, yakaladığı bütün eshabı çeşitli eziyetlerle şehit etmiş bir insandı bu. Efendimizin göndermiş olduğu askeri birlik bir gün bununla karşılaşıyordu. Bunun ordusuyla savaşıp bunu esir alıyorlardı. Allah Resulü mescide alıyordu. Geldiğinde bu mescidin orada bir direkte bağlıydı. Birçok sahabi şehit etmiş. Her türlü günahı, her türlü pisliği yapmış bu insana Allah Resulü tebessümle yaklaşıyordu. Ve diyordu ki, ey Sümame, sana ne yapacağımızı düşünüyorsun? Ey Muhammed diyordu, şunu gerçekle söyleyeyim, senden hiçbir kötülük görmedik aslında. Biz sadece kötülük görürüz diye değil, sadece bizim düzensiz, bizim zulüm üzere kurulu sistemimize çomak soktuğun için biz sana karşıydık. Senden hayırdan başka bir şey beklemiyorum. Bir sürü insan öldürmüş, birçok yanlış işlemiş, benim gibi kanlı bir caniyi öldüreceksin belki ve böylece insanları kurtaracaksın. Veya fakir fukaraya dağıtılmak üzere benden bir kurtuluş parası istenecek belki diyordu. Efendimiz tebessüm buyuruyordu. Sen bize bu kadar kötülükler yaptın, hala da inkarını devam ediyorsun. Pis insan demiyordu kesinlikle. Ertesi gün gelecekti. Aynı soruyu soracak. Bu sefer Sümame, o bir gün içerisinde öyle şeyler görecekti ki Allah Resulü'nden ve sahabından bir aşk atmosferi. Öyle bir aşk atmosferi ki hayatında duymadığı, görmediği, bilmediği ama o anda bir anlık hissettiği. Bu sefer diyecekti ki senden sadece hayır ümit ediyorum. Efendimiz tebessüm edecekti. Ertesi gün yine gelecek, aynı şeyi soracaktı. Hayırdan başka bir şey beklemiyorum diyecekti Sümame. Efendimiz buyuracaktı. Ey Sümame, ben insanları ilim, rahmet ve aşk medeniyeti İslam ile diriltmek üzere insanlara bu daveti sunmak üzere göndermiş bir elçiyim. Seni davet etsem, Allah'ın sana verdiği şu akıl nimetini kullanarak gönül rehberliğinde İslam'ı kabul eder misin? İstersen İslam'ı kabul et. İstersen seni serbest bırakayım. Nasıl istersin? Canından çok sevdiği ümmetini, eshabını hunharca öldürmesi karşısında kendisine gösterilen bu kadar şefkat karşısında şok olan Sümame denemek isteyecekti Resulullah'ı. La ikraha fiddin diyen, Bakara suresi 256. ayette dinde zorlama yoktur diyen bir dinin peygamberini denemeye kalkacaktı yanlışlıkla. Acaba ben Müslüman olmasam beni bırakacak mı diye. Hayır diyecekti, ben Müslüman olmayacağım. Efendimiz buyuracaktı. Ne ihtiyacı varsa verin, salın, geri dönsün memleketine. Sümame şok olacaktı. Bu kadar pislik yapmasına, bu kadar cinayetler ve bu kadar zulümler yapmasına rağmen 3 gün misafir oluyordu. 3 gün esir ama nasıl bir esir hayatı? Bütün ihtiyaçları gideriliyor. Efendimiz ona adalet, onun döktüğü kanların karşılığını almıyordu. Düşüverdi yollara Sümame. 10 adım, 100 adım, 500 adım gitti Sümame. Allah Resulü hiçbir karşılık almadı. Ne maddi olarak ne manevi olarak. Ne yapacaktı Sümame? Allah Resulü, sevgili dostlar, tebliğini dille yapmamıştı, unutmayın. O yaşayarak insanlara tebliğini anlatmıştı. O yaşıyordu. Özü ve sözü birdi, sözü özünden yansıyordu. Herkes bunu merak ediyordu, Sümame ne yapacaktı? Çoğu kimsenin memleketine döneceğini sandığı Sümame, bir anda aniden geri döndü. Koşarak geri geldi Medine'ye. Bir eshaptan izin isteyerek evine girdi, gusül aldı, temizlendi ve Peygamberimizin huzuruna geldi. Ey Muhammed, vallahi şu yeryüzünde bana senin yüzünden daha düşman bir yüz yoktu. Fakat şu 3 gün yanında öyle şeyler gördüm ki, öyle bir yaşam gördüm ki sizin yanınızda. Ah, ne hallerdeymişim, ne yaşamlardaymışım. Sana inen vahiy ile öyle arınmış ve öyle arındırmışsın ki çevrendekileri ve öyle bir tevhid inmiş ki aranıza. Böyle bir kardeşlik, böyle bir inanç sistemi, böyle bir insanlık projesi, böyle bir su medeniyeti hiçbir zaman görmemiştim. Maddeten ve manen insanlar arındıran. Vallahi ben dinler içinde senin dininin en çok düşmanıydım. Fakat şimdi ise tam tersi. Senin dininden ve senden daha sevgili bir şey yok bana. Bak, beni serbest bıraktın. Hiçbir maddi şey alıp almadın ve bana da geri ve bana da ekstradan, bana da serbest bıraktın. Ama bak, ben geri geldim. Ve hiçbir şüphe yer olmadan söylüyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyordu. Allah'ı seviyorum, sana tabi oluyorum ya Resulallah diyordu. İşte emri bil maruf yapışı. Bunun yapışı geliverdi. Allah Resulü tebliğini dil ile değil, lisan-ı hal ile yapıyordu. Sümame Müslüman olduktan sonra memleketine geri döndü. Umre için sonra Mekke'ye geldi. Mekke'nin ileri gelenleri onun İslam'a girdiğini gördükten sonra ona çok düşman oldular, ancak Yemame hükümdar olduğu için bir şey söylemediler. O müşriklerin bu hallerini gördükten sonra Mekke'den çıkar çıkmaz Mekke'dekiyle bütün herkese boykot, ambargo uyguladı. Bütün buğday sevkiyatını durdurdu. Çünkü Yemame'den geliyordu. Bunun üzerine Mekkeliler çaresiz kalmışlardı. Ve çaresiz kalan Mekkeliler ne yaptılar sizce? Can düşmanı oldukları, hatırlar mısınız, öldürecekleri gece kendi emanetlerini emanet olarak teslim ettikleri Peygamberimize mektup yazdılar. Senin dinine giren Sümame bize böyle böyle ambargo koydu. Bize ne olur yardım et. Bak, senin iman ettiğin, seni insanlara davet ettiğin dininde akraba, hukuk, hakları var, insan hakları var. Efendimiz Sümame'ye mektup yazıyordu. Böylece Yemame bölgesinden Mekke'ye zahire sevkiyatını tekrardan başlatıyordu. Efendimiz bir insanı İslam'a kazanmayı dünya ve içindeki her şeyden daha kıymetli tutuyordu. O tebliğini böyle yapıyordu. İşte bu tebliği, dünya hayatındaki tebliği bu şekilde algılayıp, sen niye namaz kılmıyorsun? Sen cehennemliksin. Hadi bakayım, yallah, sen cehennemsin, işin bitti. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Hayır. Bu yok Allah Resulü'nde. Böyle bir üslup yok Allah Resulü'nün hayatında. Kardeşim, ben de Allah Celle Celaluhu'nun kahhar ismi tecelli etti. Hayır, hayır, nefis sizi aldatıyor. Allah kahhar ismini tecelli ettirecek olsaydı peygamberine tecelli ettirirdi. Hayır, hayır. Kullarında cemal sıfatı, vedud sıfatı tecelli etsin diye kullarını yarattı. Kahhar ismini tecelli ettirecek bir varlık yaratacak olsaydı, günah işleyenleri cehenneme koymazdı. Emri bil maruf, nehy anil münkeri, bu şekilde yaşayan o ümmeti gelecekti, kurtaracaktı onu. Zibanilerin arasından kurtaracaktı onu. Ve o zibaniler arasından kurtulacaktı. Sonra ümmetimden bir adam gördüm. Tam sırattan geçerken cehenneme düşüvermişti. Cehennem çukurlarından birine düşmüştü. Cehennem çukuruna düşen ebediyen belki kurtulamayacaktı. Çaresiz kalmıştı. Her şey bitivermişti. Dünyadaki mal, makam, rütbe, eş, dost, akraba, her şey bitiverdi. Her şey düşüverdi cehennem çukuruna. Sonsuz hayatta yalnız kaldı şimdi. Artık kaybedenlerden olmuştu. Ama hayır, hayır, hayır. Meğerse dünya hayatındayken seni seviyorum Allah'ım. Seni seviyorum Allah'ım. Sana aşığım Allah'ım deyip alnını secdeye koyarak Allah'a olan aşkımdan günah işlese bile, günah işlerken bile Allah'a olan aşkını inkar etmeyerek Allah'ım günah işledim ben, Allah'ım affet deyip Allah'a olan sevgisinden gözünden akan yaşlar yetişiverdi. Ateşin içine düşmüştü. Ateşin içinden tuttuğu gibi kurtarıverdi o gözyaşları onu. Ateşten kurtuluyordu. Ateşten kurtulacaktı. Allah için dökülen gözyaşı kurtaracaktı. Filistin'deki, Çeçenistan'daki, Keşmir'deki, dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm gören kardeşleri, onlara yardım edebilmek için elini uzatmaya gayret ederken, eli yetişmeyen o hali karşısında dayanamayıp, Allah'ım o kardeşlerim ben gücüm yetmiyor deyip gözünden yaşlar döküşü geldi. Dünyada zulme uğrayan herhangi bir insan ve hatta bırakınız bir canlı bile, o çünkü sadece insanlara değildi. Sadece hayvanlara da değildi. Savaşa giderken savaşa ağaçlar kesilmeyecek, otlar bitilmeyecek diyerek insanlığa şefkat ve merhamet medeniyetinin projesini sunmuştu. Ah, keşke onun siyerini tam olarak algılasak hayatımıza. Bakın işte dünya, kainat, aşkla nasıl kokuyor o zaman. Bu döktüğü gözyaşı geliyordu. Bir tane insan zulme uğramış. Ona yardım etmek için attığı adımlar ve Allah sevgisinden akan gözden yaş kurtarıverdi onu. Kurtulacaktı cehennem ateşinden. Kurtuluyordu. Neden sonra ümmetimden bir adam gördüm ki amel defteri sol tarafından verilmişti. Sahab-ı Şimal'di. Amel defterini soldan gelen kaybedenlerden oluyordu. Vakka suresinden öğrendiğimiz üzere ne yapacaktı? Dünyada nasıl bir hayat işlemişti ki amel defteri sol tarafından verilmişti? Eyvahtı, vahtı. Keşkelerdi. Nasıl yapmıştı? Nasıl yaşamıştı da amel defteri solundan geliyordu? Allah'ım, Allah'ım diyordu. Ve Allah'a olan imanı, Allah'a olan sevgisi, Allah'a olan saygısı, günaha düşmemek için kalbinin pır pır atışı geldi ve amel defteri soluna gelmişti ya, hemen sağına geçiveriyordu, sağ eline geliyordu, kurtuluyordu, kurtulacaktı. Ümmetimden bir adam gördüm ki, terazisinin iyilik kefesi hafif gelmişti, mizan. Mahşer günü ameller tartılırken, tartıldığında ameli onun, günahları çok ağır geliyordu, iyilikler hafif geliyordu. O anda küçük yaşta ölen çocukları geldi. Küçük yaşta Allah onu imtihan ediyordu, çocuğunu almıştı. Çocuğu vefat etmişti. Çok ağırdı, acıydı. Ama isyan etmemişti. Ağlamıştı, kucaklamıştı, öpmüştü. Kara topraklara koyarken bile İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'ım senden geldik, sana aidiz, sana döneceğiz sözünü dilinden döküp çıkarmıyordu. Bu sözü yaşadığından, bu ayeti yaşadığından o çocuklar ona geliyordu, terazisini ağırlaştırıyordu ve çocuklarını alarak hep beraber cennete girecekti, giriyordu. Ümmetimden bir adam gördüm ki, cehennemin tam kıyısında bekliyordu. Arkadan melekler geliyordu, azap melekleri. Cehennem edeceklerdi onu. Tam cehennem edeceklerken, o da tam cehennemin artık içine kendini bırakacakken, Allah sevgisinden kalbinin titremesi geldi. Arkadaşları, dostları onu günaha çağırırken, hadi gel canım ne olacak dedikleri anda, hayır hayır, şu kalbim tir tir titriyor o Allah'ın aşkından, hayır hayır gelemem, hayır ben o Allah'ı seviyorum, o beni sevdi, bana hayat verdi. Sizin bir insana hediye edeceğiniz şey ona olan sevginizin işareti değil midir? İşte bir insana verilebilecek en büyük hediye hayattır. Bana o hayatı hediye eden sevgilim Allah'a karşı, ben bunu yapamam, hayır hayır, ben Allah'ı seviyorum deyip kalbinin titreyişi, kalbinin ürpermesi aşktan, sevgiden geliverdi. Onu kurtarıyordu, kurtaracaktı. Sen Allah'ı seversen o seni sevmez miydi? Ümmetimden bir adam gördüm ki, korkudan yaş hurma dalının sallanması gibi titriyordu. Şüphedeydi, korkudaydı. Halim ne olacaktı? Cehenneme mi düşecektim? Acaba cennete gidebilir miyim? Sıratı geçebilir miydim diye o mahşer günü tir tir titriyordu. Ama hep haykırmış meğerse dünyada. Allah'ım, sana olan imanımın, sana olan aşkımın yakamayacağı bir günah var mı Allah'ım? Günah işledim ama hep terk etmek için gayret sarf ettim. Senin gönderdiğin arınma dini, su medeniyeti İslam'ı hayatımın her alanına yaşayarak diriltmek uğruna adım attım. Bazen başarılı olamadım ama hep senin şefkatini umdum. Senin şefkatinin tecellisinden hiç ümit kesmedim. Senin rahmetinden ancak inkarcılar ümit keser ayetini hiç unutmadım. O Kabe'yi gördüğümde resimlerini, simsiyah örtüsünün üzerindeki, o Kabe'nin kapısının altın yazısındaki olan ayetlerindeki Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin ayetini gördüm ve ümit kesmedim deyişi hüsnü zanlı geldi. Seni seviyorum Allah'ım deyişi ve ümit besleyişi geldi, kurtardı onu. Titremesi geçiyordu ve o geliyordu, hüsnü zanına tutacıyordu, elinden cennete götürüyordu. Ümmetimden bir adam gördüm ki, Sırat Köprüsü'nde sürünerek, emekleyerek yol almaya çalışıyordu. dünya hayran arenasında yanlışlar işlemiş. Sırattan yıldırım gibi geçemiyordu, koşarak geçemiyordu, yürüyerek geçemiyordu, sürünerek geçmeye çalışıyordu. Düştü, düşecekti. Düşseydi çıkabilir miydi? Çok sıkıntılıydı, çok zordu. Altında cehennem, karşısında cennet. Eşi, dostu, akrabaları, kimse yok, yapayalnız. O anda Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kema salleyte ala İbrahim ve ala el İbrahim inneke hamidun mecid deyişi, sallallahu aleyhi ve sellem aleyhisselam deyişi, Allah'ın salat ve selamı sana olsun ya Resulallah deyişi geliverdi. Elinden tuttu, ayağa kaldırdı ve yıldırım gibi sıratı geçiriverdi ona diyordu. Ümmetimden bir adam gördüm ki cennet kapılarına kadar gelmişti. Fakat kapılar açılmıyordu. Cennet kapısına gelmişti, cehennemi geçmişti, sıratı geçmişti, tüm sıkıntılar atlatmıştı ama bu neydi? Kapı açılmıyordu. Sonsuza kadar orada mı kalacaktı? Hayır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü deyişi. O kelime-i şehadetleri geldi, elinden tuttu, kapıyı açtı ve "Edhulul cenne, cennete girin" dedi, cennete koydu diyordu ve onu alıyordu, cennete götürüyordu. Sevgililer, sevgilisi Efendimiz bunu anlatırken eshabına ve eshabının öncülüğünde tüm ümmetine ve bizlere. Biliyorsunuz peygamberlerin rüyaları rüyayı sadıkadır, sadık rüyadır. Hep bir mesajlar içerir bu rüyadan sonra. Dilerseniz kıyamet günü Allah'ın müminlere ilk söyleyeceği söz ile müminlerin Allah'a ilk söyleyecekleri sözü size haber vereyim diyordu. Eshab rüyanın tesiriyle kendine geldiklerinden sonra "Lütfen ya Resulallah" diyorlardı. Allah müminlere soracaktı bildiği halde. "Bana kavuşmayı arzu eder miydiniz?" "Evet ya Rab, bizi bizden iyi bilen, bizi bizden öte bilen Rabbim, seni çok seviyoruz, biliyorsun. Sana kavuşmayı hep arzu ediyorduk." Allah sorar, "Niçin? Niçin kavuşmayı arzu ediyordunuz?" "Ya Rab, affını ve bağışlamanı umardık, seni çok seviyorduk ya, seni çok seviyoruz ya. Sana olan sevgi ve şefkatimizden, senin de bize sevginden ustat olur, aşk olur diye." "Öyleyse" diyor Allah, "size affımı ve bağışlamamı vacip kıldım." Ümitlerini kestiklerinde müjdeleri Allah Resulü'ydü insanlığın. Livail Hamd sancağı elinde olacak Allah Resulü. İnsanlar mesajı alabilsin diye, mesajı hayatlarından öteye götürebilsin diye. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından hayatımıza mesajlar böyle sirayet etsin diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesajı vurgulattırıyordu bize. Kendimize gelelim diye, ümidimizi yitirmeyelim, kurtuluşun anahtarlarını bilelim diye. Hanzalalar kendilerine gelsinler, ümitsizlikte kaybolmasınlar diye. Hanzala bin Errebi el-Üseydi'yi de paylaşalım. tatlı tatlı o aşk deryasından bu anlık alacağımızı bu kadar bırakalım. Efendimizin katiplerindendi Ebu Rebi Hanzale bin Errabi el-Useydi. Hanzala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında, onun sohbetinin yanında, cennet-i bahçesi olan Mescid-i Nebevi'nin içinde, onun iksir gibi gönülleri, ruhları değiştiren sohbetiyle sanki bir yüksek bir peygamberlik gerilimine tutulmuşlardı. Bu hal ve keyfiyet ancak Resulullah'ın sohbetiyle meydana geliyordu. Belki sahabe olmanın sırrı buydu. Onu görmek ve onunla konuşmak, birlikte olmak. İşte Hamzala, Resulullah'ın huzurunda onun sohbetinde hissettiği bu halini ve keyfiyetini başka bir kimsenin yanında bulamıyordu. Görüştüğü insanlar, sahabeler de olsa. Allah Resulü'nün sohbetinin iksiri başkaydı. Feyz, lezzet, kalplere ve zihinlere yaptığı tesir bambaşkaydı. Yine böyle bir sohbet olduktan sonra sanki cennete gitmişlerdi, sanki ahirete gidip gelmişlerdi. Sonra sohbetten sonra Hanzala evine geliyordu. Evine gelmişti. Çoluk çocuğuyla uğraşmak, işle güçle uğraşmak derken bir anla bir baktı ki ya ben biraz önceki Hanzala mıyım? Biraz önceki Resulullah'ın yanındaki Hanzala mıyım ben? O ahirete gidip gelmiş sanki. O aşk deryasının dibine gelmiş, en derinliğine vakıf olup sanki o en derinliğine dalmış bir dalgıç, ben Hanzala, bu ben miyim? Hanzala bakıyordu, Resulullah'ın yanındaki hali burada yok. Değişik gördü halini. Eyvah dedi. Hanımı baktı ona. Hanzala ne oldu? Eyvah dedi. Hanzala ne oldu? Eyvah, Hanzala münafık oldu diyordu. Eşi bir şey anlamamıştı. Hanzala hemen kendini dışarı atıveriyordu. Hani sonuna kadar içki içip sarhoş olmuş bir insan nasıl ki kendini böyle ayak tutamayacak kadar sanki bir şey yıkılmış gibi insandır ya. Hanzala ayakta zor duruyordu. Dizinin bağı çözülmüştü. Bu ne haldi, bu ne haldi, bu ne durumdu? Mescid-i Nebevi'ye halini en güzel doktora arz etmeye, en güzel öğreticiye arz etmeye gidiyordu. Düşe kalka, diz bağı çözülmüş bir halde. Ve Hazreti Ebubekir'i gördü karşısında. Hazreti Ebubekir ile karşılaştı. Hazreti Ebubekir Hanzala'nın bu halini görünce bir şey oldu mu dedi kardeşim acaba. Koştu tuttu omuzlarından. Ey Hanzala, ey sevgili kardeşim, ey değerli kardeşim, ey bir tanecik dostum. Nasılsın, neyin var? O neydi? Hanzala ağlıyordu. Gözyaşları sakallarına gelmişti. Ey Ebubekir, Hanzala münafık oldu. Hanzala sen ne diyorsun? Hanzala münafık oldu Ebu Bekir. Resulullah'ın huzurunda bulunuyoruz. O bize cenneti ve cehennemi hatırlatıyor. Sanki cenneti ve cehennemi gözlerimizle görüyoruz. Sanki orada yaşıyoruz. Bedenen, ruhen bambaşka bir şey oluyoruz. Tertemiz, arınmış melek gibi. Fakat onun huzurundan çıkınca eşimizle, çocuklarımızla meşgul oluyoruz. İşimizle, gücümüzle. Çok şeyi unutuyoruz. Halimiz değişiyor Ebu Bekir. Ben münafık oldum. Hanzala böyle deyince sadık dost Ebu Bekir radıyallahu anh da vallahi senin söylediğin aynı halle ben de karşılaşıyorum. Sonra kol kola gireceklerdi. Ebu Bekir radıyallahu anh'la beraber Resulullah'ın huzuruna varıyorlardı. Resulullah'ın huzuruna gelişimle kendimi onun önüne bırakışım bir oldu diyordu Hanzala. Oturur oturmaz ya Resulallah, Hanzala münafık oldu. Hanzala münafık oldu diyordu. Resulullah, o ne biçim söz Hanzala? Ya Resulallah, senin huzurundayken bize cehennemi cenneti hatırlatıyorsun. Bize ilim, rahmet ve aşk medeniyeti İslam'a daldırıyorsun. Tertemiz berrak oluyoruz, melekleşiyoruz. Sanki sen oluyoruz. Arınıyoruz, tertemiz oluyoruz. Fakat huzurundan çıkınca işimizle, eşimizle, ailemizle meşgul oluyor. O halimizi kaybediyoruz. Çok şeyi unutuyoruz. Efendimiz tebessüm edecekti. Gözyaşlarını silecekti. Ebu Bekir radıyallahu anh ile Hanzala'nın. Canım kudreti elinde olan Allah'a yemin olsun ki, ey sevgili Hanzala, ey sevgili Ebu Bekir, huzurumda bulunduğunuz hal üzere o şekilde devam etseydiniz hayatınızın her alanında, melekler evlerinize, döşekleriniz üzerinde ve yollarda sizinle musafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, bir saat ibadetle, bir saat dünya işleriyle uğraşmanız yeter diyecekti. Bu hadise aslında dostlar birçok şekilde tahlil edilebilir. Birçok konu şekli açılabilir. Zikri yaşamak ve fiiliyata geçirmek, her an kurbiyeti sağlamak, her an Allah'la beraberliği sağlamak. Hani fena fillah diye bir tabir vardır tasavvufta ya. Her an eserden müessere geçmek. Allah Azze ve Celle'nin yarattıklarından ki imzasıyla onu görebilmek. Belki Enel Hak diyen Haccacın, Hallacı Mansur'un bu sözünü bu şekilde algılayamadıkları için bazıları yanlışa düştüler. Hani bir eser gördüğünüzde, aha işte filanca ressam dersiniz. İşte bütün kainattaki bütün eserler de ona ait olduğu için. Evet sevgili dostlar, Hanzala münafık değildi. O bir aşıktı. Aşkını sebat ettirmek ise فَتَّبِعُنِّي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ اِلَيْدِ Allah'a tabin olmayla beraberdi. Allah Resulü'ne ittibayla beraberdi. Allah Resulü fena fillahı, Allah ile beraberliği her an, onunla, onun aşk deryasından hiç kopmamayı bize nasıl öğretiyordu? Hani bir papaz gelip de değerli bir kardeşimize, biliyor musunuz, biliyor musunuz diyecekti. Türkleri seviyoruz. Çünkü 456 yıl bizim yaşadığımız toprakların sahibiydiler. Hiçbir şey yapmayıp sadece okul çağına gelen çocuklarımızı kendi eğitimlerine tabi tutsaydılar, birkaç nesil içinde bir tane bile dinimizden kimse kalmazdı. Ama böyle yapmadılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat tarzını tanıyordu. Diyordu sonra, bizim dinimizde, Hristiyanlıkta yapılan tek şey, kilisenin girişinde bulunan suyu içmek, suyla vücudumuzun işte yüzümüze falan sürmek ve sonra sürekli dua etmek, başka bir şey yok diyordu. Ama İslam çok farklı. İslam öyle ki beşikten mezara kadar insanı Allah'la beraberliği sağlıyor. Günde beş vakit namaz, senede bir sene bir defa oruç ve sonra günün her alanında yemek yerken nasıl yenilir, kalkarken nasıl kalkılır, girirken eve nasıl girilir, çıkarken nasıl çıkarılır, bir insanla nasıl konuşulur, musafaha nasıl edilir, nasıl kucaklaşılır, nasıl ders verilir, nasıl ders alınır. İslam her şeyi öyle bir anlatmıştı ki Allah Resulü. Her an insan beraberliği, zikri yaşamak işte buydu. İşte bu şekilde yaşarsalar el-mer'u ma'a men habbe olurlar diyordu. Aslında bu Hanzala'nın ibreti bize buydu. Yüksek fırına girmeyen demir cevheri oradaki tezekki, terbiye ve istiladan geçmediği için düşük ısılarda çelikleşemeyeceği gibi Allah Resulü'nün potasında yoğrulmayan, onda pişmeyen bizler de sahabelik derecesine, kemaline ve feyzine ulaşamayız. Sahabeliği tatmadan lezzetini duyamayız, keyfiyetini anlayamayız. Onlar bu şekilde yaşıyorlardı. Nasıl yaşamasınlar ki? Nasıl yaşamasınlar ki? Onlar fettebiyun yuhbibkumullah ayetini hakkıyla biliyorlardı. Hakkıyla hayatlarına geçirebiliyorlardı. Bir adım atarken diyorlardı, Resulullah bu adımı nasıl attı? Allah'ın vahiyle hareket ettirdiği Allah Resulü bu adımı nasıl attı diyorlardı. Ona göre adımlarını kontrol ediyorlardı. Böyle yaptıkları için sadece Müslümanlar değil, gayrimüslimler değil, hayvanlar değil, bitkiler bile rahmet gördüler. Selam olsun Allah Resulü'nün aşk davetini duyup, gelin sözüne icabet edip, elinden tutup aşk deryasına dalabilenlere. Selam olsun ilim, rahmet ve aşk medeniyetine, kelime-i tevhidin tezkiyesiyle girip arınarak rahmet davasında soluklanıp dirilebilenlere. Selam olsun seni seviyorum Allah'ım deyip bu kelime ekseninde hayat sürebilenlere. Selam olsun Nefs Mekkesi'nden Gönül Medine'sine hicret edenlere. Bizlere özel efemin adreslerinden, ulaşım adreslerinden ulaşabileceğiniz gibi www.adnansensoy.com internet sistemden ulaşabilir, mesajlarınızı gönderebilir, bütün radyo sohbetlerime, yazmış olduğum 12 kitabıma ve şu anda bu hafta yeni baskısı gündemde olan, çıkan, başta Furkan Yayın Evi olmak üzere tüm kitapçılardan ulaşabileceğiniz Ey Misyonerler Cevap Verin kitabıma dahi internet sistemden ulaşabilir. Çeşitli konulardaki konferans ve videolarımızı da yine internet sitemizden bulup indirip istifade edebilirsiniz. Ey Misyonerler Cevap Verin kitabımı gerçekten üzerine çok araştırma yapıp üzerine çok gayret sarf ettiğim ve kapıma gelen Yahova şahitlerinin vesilesiyle yazıp onların da dirilişi ümidiyle yazmış olduğum kitap benim için ayrı bir öneme sahip. Umulur ki fırsatınız olur da alabilirsiniz. Çünkü gerçekten çok istifade edilebileceğini düşündüğüm bir kitap. Ey Misyonerler Cevap Verin kitabım. Başta 0212-631-1792 631-1792 Furkan Kitap Evi'nden ulaşabilir ve diğer yakınlarınızda bulunan tüm Türkiye'den kitap evlerinden bulabilirsiniz veya kargoyla Furkan Kitap Evi'nden tüm dünyaya isteyebilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışmak durumundayız. Allah-u Teala hangimize ne imkan vermişse, kimimize güç, kuvvet, kimimize zenginlik, kimisine ilim, kimisine yazmak, kimisine konuşmak, kimisine hiçbir şey yapmasa da yaşamıyla tebliğ yapmak, hepimiz bir binanın bir yerinden bu abanın bir tarafından tutup insanlara o abanın üstündeki İslam şerbetini içirmeliyiz. Çünkü insanların bu zamandaki en büyük ilaçları, en büyük deva ve kurtuluşları İslam'ı yeniden yorumlamak. Daha doğrusu Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanındaki yorumu yeniden yeni eklentilerden sıyırarak, İsrailiyattan arındırarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanındaki İslam'ı insanlara ulaştırmak adına yapmamız gereken sorumluluklarımız var. Büyük şehirlerde yaşamanın belki dezavantajları da söz konusu ama en azından radyolarla, kitaplarla, televizyon programlarıyla, kasetlerle vesairelerle insanlara bir kişi de olsa elinden tutmaya gayret etmeli sevgili dostlar. Rabbim bizleri sırat-ı müstakim eylesin. Bütün dünyadaki ümmete merhamet eylesin. İmtihanımızı kolay eylesin. Söz uygunsa imtihanımızı mübarek eylesin. Uhud'u yaşadıyoruz ama Uhud'un ardından Mekke'nin fethini de ihsan eylesin. Selam, sevgi ve dualarımızla. Kardeşiniz Adnan Şensoy. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.